26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ministrowie obrony 12 państw rozmawiali w Legionowie w ramach tzw. Grupy Północnej. Dodatkowe 14 miliardów złotych dostaną w ciągu tego roku szpitale powiatowe. Radość i duma w teamie Szymona Marciniaka. Polski sędzia poprowadzi w finał Ligi Mistrzów. Współpraca związana ze wsparciem Ukrainy oraz rozwojem systemów obrony. O tym rozmawiano podczas spotkania ministrów obrony tzw. Grupy Północnej. Obradom w Legionowie przewodniczył wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. Na spotkaniu omawiana była między innymi kwestia przygotowań do szczytu NATO. Także poruszono temat wzmacniania możliwości obronnych w ramach Grupy Północnej. Minister Mariusz Błaszczak rozmawiał także o współpracy polsko-brytyjskiej. Dziękowałem Benowi Wallace'owi za współpracę z Wielką Brytanią. Dzięki tej współpracy budujemy obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową krótkiego zasięgu. Minister Błaszczak rozmawiał także ze swoim szwedzkim odpowiednikiem o polsko-szwedzkiej współpracy obronnej i kwestii uzyskania samolotów wczesnego ostrzegania ze Szwecji. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. W ten sposób wzmacniamy odporność Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Legionowie w ramach Grupy Północnej spotkali się ministrowie obrony 12 państw będących członkami NATO lub Unii Europejskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Szpitale powiatowe otrzymają w ciągu tego roku dodatkowo około 14 miliardów złotych. To pieniądze na wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział w TVP Info, że zwiększona będzie pula świadczeń, za które NFZ zapłaci ryczałtem. Po drugie, w następnym kroku zechcemy zwiększyć wycenę punktu w takim ryczałcie i dzięki zwiększonej wycenie każdego punktu zapłacone zostaną rosnące uposażenia minimalne w szpitalach, ale chcemy, żeby w ślad za rosnącymi uposażeniami minimalnymi, które gwarantuje ustawa od 1 lipca, również wzrosły pozostałe wynagrodzenia. Dlatego też obok tych środków stricte na wzrost minimalnych wynagrodzeń uzupełnimy tą kwotę współczynnikiem inflacji. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza rocznie na leczenie szpitalne ponad 60 miliardów złotych. Do Włoch są gotowi ruszyć, jak tylko dostaną sygnał z Rzymu. Mowa o grupie polskich strażaków, którzy chcą wesprzeć włoskie służby w walce z powodzią. Otrzymali już zgodę szefostwa MSWiA, ale czekają na oficjalne wystąpienie strony włoskiej w ramach odpowiedniej procedury. Polskie służby dysponują specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas powodzi, tłumaczy rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. W skład tego modułu wchodzą m.in. pompy wysokiej wydajności. To są pompy, które przepompowują wodę 45 tysięcy litrów na minutę, także to są bardzo duże pompy. W województwie śląskim są dwie takie pompy. W module HCP również znajduje się taka pompa. No i w tej chwili czekamy na informację, czy będzie decyzja o wyjeździe do Włoch, czy nie. Pomoc Włochom zaoferowało 8 unijnych krajów. Oprócz Polski także Austria, Bułgaria, Niemcy, Francja, Rumunia, Słowenia oraz Słowacja. Minister spraw zagranicznych Holandii zapowiedział, że wkrótce jego kraj rozpocznie szkolenia ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach F-16. Mówił o tym w Brukseli przy okazji spotkania szefów dyplomacji unijnych krajów. Podczas zakończonego w weekend szczytu G7 w Hiroshimie Stany Zjednoczone zgodziły się na szkolenie ukraińskich pilotów. Holandia wraz z Wielką Brytanią zainicjowała koalicję F-16, do której dołączyły m.in. Belgia i Dania. Dziś holenderski minister spraw zagranicznych był pytany w Brukseli, kiedy rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów. Powinniśmy to zrobić wcześniej niż później, ale nie będę mówił o szczegółach, bo to nie pomaga. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował z kolei, że w niektórych krajach te szkolenia już się rozpoczęły. To pierwszy krok, który trzeba było zrobić. I mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przekazać Ukrainie także tego rodzaju broń. Holandia już zapowiedziała chęć nie tylko szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi F-16, ale też i chęć przekazania myśliwców Ukrainie. Jednak nie wszystkie kraje są na to gotowe. Belgia na przykład będzie szkolić, ale nie przekaże swoich myśliwców Ukrainie, bo jak tłumaczy, nie ma wystarczającej liczby w swoich zasobach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szymon Marciniak będzie sędziował w finał Ligi Mistrzów. Na liniach będą mu pomagać tradycyjnie Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Asystent Marciniaka Tomasz Listkiewicz cieszy się z tego wyróżnienia. duma, radość, bardzo pozytywne emocje, no bo w jednym sezonie kolejny finał wielkiej imprezy to rzecz no, niespotykana i ogromne wyróżnienie. Ale no, nie ma co oczywiście to teraz wkładać jakąś euforię, bo dopiero ten jest przed nami, a odchodzi w sędziowaniu, żeby nie tylko dostawać mecz, ale jeszcze je dobrze prowadzić, więc teraz się skupimy na osiągnięciu i utrzymaniu tej dobrej dyspozycji z poprzednich meczów. Postaramy się wypaść jak najlepiej. Szymon Marciniak w grudniu sędziował finał Mistrzostw Świata w Katarze, a w finale Champions League zagrają Manchester City i Inter Mediolan. Mecz 10 czerwca w Stambule. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze szybkie podsumowanie stanu tego, jaki mamy za oknami wszyscy poniedziałek. No i wszyscy dlatego, że poniedziałek niemal w całej Polsce pogodny i bardzo ciepły. Ale może pojawić się niewielka zmiana w nocy od zachodu nad kraj. Zacznie nasuwać się strefa opadów i burz. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. 4. godzina naszej audycji. Do godziny 19 będziemy razem. Wojsko towarzyszy nam trochę nietypowo, ale w sumie nawiązywaliśmy do jednego z tematów. Poza tym także pozostaje to w tym trybie mówienia o sytuacji na froncie na Ukrainie. To też jakoś spójna całość z tego powstaje. Ale prosiliśmy, już wiele telefonów było w tej sprawie, o Państwa wspomnienia ze służby wojskowej. 2273, powtarza numer telefonu, dostaliśmy następujący. Wspominam służbę wojskową bardzo fajnie, dużo przyjaźni, dużo ciekawych przeżyć, a przede wszystkim nauka życia. Tam się nauczyłem naprawdę takiego męskiego życia. Jak obserwuję teraz młodzież, to tragedia. I kolejny telefon, bo jest ich dzisiaj bardzo, bardzo wiele, za co dziękujemy oczywiście. Jakie mam wspomnienie z wojskiem? Wspomnienie z wojskiem mam takie, że ojciec, tak samo jak pewnie setki tysięcy ojców z okresu powojennego, przeprowadzał jeden do jednego zasady z wojska do domu, a konsekwencje potem dźwigam całe życie. Także takie mam wspomnienia z wojskiem. Wszystko ma więcej niż jedną twarz, to z pewnością, i nic nie jest jednoznaczne w ocenie. Prosimy o więcej telefonów. 2273. teraz czas na trójkowy komentarz dnia. Z Wrocławia łączy się z nami Dariusz Wieczórkowski. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Sachowiak-Różecka. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Dziś na Dolnym Śląsku podpisana została umowa na budowę szpitala onkologicznego za ponad 1,5 miliarda złotych. Przy tej okazji pan premier zapowiedział, że w tym roku rząd ma przeznaczyć na finansowanie służby zdrowia ponad 160 miliardów złotych. A ja zapytam przy tej okazji, kiedy poznam, jak jesteśmy już w tym temacie medycznym, listę leków, o której mówił pan prezes Jarosław Kaczyński kilka dni temu, bo mówi się o tej liście, ale ona jest trochę jak na razie jak Yeti. Czyli wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział. No, szanowni państwo, żeby traktować temat poważnie, to trzeba go traktować poważnie i wyborców poważnie, więc oczywiście jest zapowiedź. Dotrzymamy słowa, już to wielokrotnie udowodniliśmy. Jestem przekonana, że zanim wyborca odda kartkę do urny wyborczej, to będzie znał tę listę bezpłatnych leków. A kiedy to się może wydarzyć? Wybory będziemy mieli na przełomie września, października, jeśli się nic nie zmieni, jeśli pan prezydent podpisze to wszystko tak jak wszyscy zakładamy. Panie redaktorze, patrząc czy słuchając, jak wielkie jest zainteresowanie również dziennikarzy tym zagadnieniem, prawda, cóż to na tej liście będzie dokładnie, jestem przekonana, że pan minister Niedzielski zrobi wszystko, żeby ją ogłosić jak najszybciej. Tak, jesteśmy przy tych obietnicach. Skąd rząd weźmie te wszystkie pieniądze, pani poseł? Ale co to znaczy te wszystkie pieniądze? No te wszystkie pieniądze, z których będziemy mieli darmowe autostrady, darmowe leki, 800+, od przyszłego roku, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, myślę, oprócz tego, że jesteśmy wiarygodni i oprócz tego, że po prostu wprowadzamy to, co obiecujemy i jakoś się gospodarka ani świat od tego nie wali. No, przy ale inflacja okazji, jest wysoka. Dobrze, przy okazji 500+, pamięta pan na pewno bardzo dobrze, jakie było larum, że się świat skończy, że rozdajemy pieniądze i że co to będzie, ola Boga. Potem, gdy wprowadzaliśmy na pierwsze dziecko, to była jeszcze większa histeria, że nie znamy się na gospodarce i wszystko się wywróci. Tymczasem nic się nie wywróciło, wprost przeciwnie, wszyscy są zadowoleni, przyzwyczaili się. No i dziś mamy dokładnie taką samą sytuację. Po pierwsze, z jednej strony opozycja mówiła, że nie może, że trzeba rewaluzować, prawda, to 500+, no bo inflacja i ta wartość 500 się zmniejszyła. No jasna sprawa, jak rewaloryzujemy, podnosimy do 800, no to la Boga, znowu będzie katastrofa. Nie będzie tak, jak nie było 4 lata temu i tak, jak nie było 8 lat temu. Damy radę, bo jesteśmy gospodarni i pieniędzmi w budżecie potrafimy dobrze zarządzać. To świetnie, pani poseł, brzmi, ale dopytam, jak pani myśli, skąd weźmiecie te pieniądze od stycznia, bo budżet na ten rok jest uchwalony, w związku z tym te zapowiedzi, żeby od zaraz dać 800+, no to możemy włożyć między bajki, mówiąc wprost, to jest już czysty populizm. Natomiast jeśli chcemy podejść do tego odpowiedzialnie, no to na pewno w głowach wielu ekonomistów, zresztą o tym czytamy, pojawia się naturalnie pytanie właśnie o źródła finansowania tak dużego programu społecznego, bo to już będzie prawie 70 miliardów złotych. No tak, ale to przyjrzyjmy się, co się dzieje w gospodarce, prawda? No ta sytuacja gospodarcza jest dobrze, no ale hamuje. Mamy 3 miesiąc z rzędu, gdzie widać hamowanie, no i wszyscy mamy nadzieję, że tak już będzie i się będzie zmniejszać. No więc to jest pierwsza rzecz. Druga, no ta rozwój gospodarczy Polski jest stabilny, a nawet patrząc od 2019 roku, od tego trudnego czasu pandemicznego do dzisiaj na to, co się dzieje w Europie, to naprawdę jeśli chodzi o to utrzymywanie tempa wzrostu, jesteśmy w czołówce europejskiej. Popatrzmy dalej, co się dzieje. No pandemia zmieniła parę rzeczy, jeśli chodzi o gospodarkę. To znaczy wiele państw, krajów, liderów zauważyło i zrozumiało, że azjatycka produkcja no jest też zagrożeniem, bo te łańcuchy dostaw się zmieniają. No i co się dzieje w Europie? Co obserwujemy? Otóż te firmy i ta produkcja z Azji przenosi się do Europy. No i teraz dokąd się przenosi? No między innymi przenosi się do Polski. Co czwarte przedsiębiorstwo uruchamia zakład produkcji właśnie tych różnych podzespołów, które były w Azji, w Polsce, a więc ten kolejny impuls. Co czwarta firma? Co czwarta firma. Dzisiaj czytałam właśnie, nawet się na to powołuje, taki artykuł w Gazecie Wyborczej, gdzie jeden z ekonomistów właśnie o tym wspominał. Także to proszę zwrócić uwagę, jak się ta sytuacja, ten grunt gospodarczy będzie zmieniał, więc zakładamy, że oczywiście będziemy na tym korzystać. A poza tym ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to, te strachy, prawda? miliarda związane z gospodarką, inflacją i brakiem pieniędzy. No, szanowni państwo, no, sprawy społeczne to też jest część gospodarki. Myślenie o tym, że wkładamy czy inwestujemy również w społeczeństwo, w tym wymiarze właśnie opieki, usług społecznych, wspierania rodzin, to jest coś, co również będzie przynosiło korzyści. No tak, możemy uznać, że to jest inwestycja, natomiast czy dziś Polaków stać na dzieci? Jeśli idzie o taki wymiar ekonomiczny, to myślę, że zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo przez te 8 lat, zwłaszcza w tym kontraście w porównaniu do tego, co robiły rządy liberalne przez lata. No tak naprawdę nie było żadnego myślenia o gospodarce społecznej, prospołecznej, prorodzinnej. Naprawdę wiele nam się udało zrobić. To jest nie tylko 500 czy 800 plus, no ale inwestowanie w dzieci, na przykład jak w żłobki. Zastaliśmy w 2015 roku 80 tysięcy miejsc w żłobkach. Dzisiaj jest 230 i do końca roku będzie kolejne dodatkowe 80 tysięcy. Ale to samorządy powiedzą, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to samorządy za chwilę powiedzą, że to oni budują te żłobki, no, ale oni zatrudniają nauczycieli. I przy finansowaniu i przy wsparciu ze środków rządowych, no więc po prostu im pomagamy i wspieramy. No ale no, możemy rozmawiać o tym, co jest lepsze, bo gospodarka liberalna, czy taka, jak my prowadzimy, ale myślę, że każdy dojrzały człowiek, taki, który jednak jest już dorosły, ma rodzinę, wie, że w życiu bywa różnie, raz lepiej, raz gorzej, jednak taki czysty liberalizm odrzuca. No jesteśmy społecznością, wspólnotą i musimy rozumieć, że trzeba się też wzajemnie wspierać. Okej, okay, no jest rodzina, której na przykład mąż pracuje i tych podatków, no jakąś ma pracę, taką inną i odprowadza ileś podatków, ale wartością jest też, i to właśnie wspieramy, żeby ta rodzina zdecydowała się na to, żeby wychowywać czworo na przykład dzieci, bo te dzieci kiedyś też będą pracować i będą nas, emerytów, utrzymywać. No dziwię się czasami w niektórych mediach i rozmowach, że takie oczywistości trzeba ludziom tłumaczyć. My stawiamy na taką wspólnotę, na solidarność, na wzajemne uzupełnianie się, prawda? Dzielenie się tym dobrem wspólnym, wspieranie biedniejszych i dokładanie się tych bogatszych do budżetu na większą skalę. A może jest jeszcze inaczej? Może Polacy po prostu nie chcą mieć dzieci? Może to nie jest kwestia tylko pieniędzy, pani poseł? No więc, jak mówię, kwestie ekonomiczne w mojej ocenie naprawdę w czasach naszych rządów zostały wywindowane na bardzo wysoki poziom. Nawet jak obserwuję kolegów z opozycji, to trochę mi ich szkoda, bo nie bardzo mają co proponować. Jak już coś zaproponują, to okazuje się, że wprowadziliśmy, prawda? No, tu babciowe, kwotę wolną od podatku, a tu babciowy, prawda, Tusk proponuje, a tymczasem my mu przypominamy, że halo, kapitał rodzinny już jest dawno wprowadzony, działa i funkcjonuje, a to przecież właściwie to samo. Ale warto rozmawiać moim zdaniem wobec tego i to proponuję kolegom politykom, apeluję, bo myślę, że wszyscy musimy się zmierzyć z pomysłem na to, jak wypracować z kolei zmiany kulturowe, bo to te też determinują niestety ten brak chęci zakładania rodziny czy posiadania licznego potomstwa. Dlatego o to pytam. Ma pani pomysł? No, szanowni państwo, no dlatego zapraszam do rozmowy. To nie jest coś, że ja mam pomysł, ogłoszę w radiu i będzie git. No, na takie byłaby coś składa premiera, się... Nie, ale bądźmy poważni. Git. Na takie zagadnienia składa się wiele procesów. To jest coś, co prawda, nie wiem, to jest produkcja filmowa, telewizyjna, to są seriale, zachęcanie, pokazywanie, że nie tylko fajnym człowiekiem jest singiel, który sobie żyje i robi co chce, no ale fajnymi ludźmi są ci, prawda? Dokładnie. Życia. No to zresztą obserwujemy od lat. Żyjemy w epoce, w której od lat, od kilku dekad forsuje się taką postawę, gdzie masz żyć wygodniej i tylko dla siebie. Jakby te wspólnotowe tradycje i motywacje gdzieś zostały odrzucone i odłożone na dalszy plan i pora do tego poważnie wrócić i zrozumieć, jak mówię, nie Polska liberalna, nie Europa liberalna, gdzie każdy myśli tylko o sobie, żyje dla siebie, ja jestem najważniejszy, taki bardzo ten indywidualizm postawiony na pierwszym miejscu, ale jednak musimy na powrót mówić o wspólnocie, o solidarności, o wspólnych interesach, celach i współpracy. Po I myśli prostu. Pani, że to przekona na przykład relatywnie młodych Polaków albo tych wyborców, którzy będą teraz głosowali pierwszy raz w życiu? Myślę, że tak, bo jednak choć obserwujemy, że te więzi społeczne jednak jakoś tam są przecinane i to życie w internecie je niestety psuje i nie sprzyja ich wzmacnianiu, to jednak obserwując i spotykając się z młodymi ludźmi, zauważam, że oni to rozumieją. To znaczy oni artykułują potrzebę tej wspólnotowości. Oni chcą żyć razem, wspólnie, działać wspólnie. Trzeba im tylko pokazać, jak to robić, dać narzędzia. Zacząć od szkoły, od życia, prawda, szeroko rozumianego, kulturalnego, czy nawet rozrywkowego. Trzeba pokazać, że wartością największą jesteśmy wtedy, kiedy potrafimy ze sobą współpracować, liczyć na siebie nawzajem i po prostu się wspierać. Ja wiem, że to trochę banalne, program krótki. Warto to, moim zdaniem, tą dyskusję narzucić, rozmawiać, dyskutować, pomyśleć, jak to zrobić, jak te przemiany wprowadzać, za pomocą jakich narzędzi, żebyśmy jednak tą wspólnotę i solidarność utrzymywali. To na koniec, a sądzi pani, że politycy potrafią w ogóle docierać do młodych ludzi? Że oni się interesują polityką, bo ja mam wątpliwości. Nie, nieprawda. To są też mity. Oczywiście, że politycy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi, do nich docierać. Przecież ogromna większość polityków ma po prostu rodzicielskie doświadczenia. No, są rodzicami. Mają swoje dzieci, znają przyjaciół i znajomych swoich dzieci, więc to nie jest tak, że są odklejeni i nie mają z tym kontaktu. Raczej rzeczywiście warto zachęcać. To jest też zadanie dla szkoły, młodych ludzi do tego, żeby chcieli z kolei uczestniczyć w tym życiu politycznym, żeby rozumieli, że będą mieć na swoje życie wpływ właśnie poprzez wybory polityczne. No, wszyscy musimy nad tym pracować. No to zobaczymy za kilka miesięcy, jak to się poukłada. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka była gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. A program prowadził dla nas Dariusz Wieczorkowski. Będzie dzień.

Takie elementy polityki transakcyjnej są dniem codziennym Unii Europejskiej, więc trzeba być optymistą, bo nie ma dobrego uzasadnienia dla dalszej zwłoki tutaj. Sądzę, że nie powinno to bardzo długo już trwać, bo teraz nasi węgierscy partnerzy też czują presję państw członkowskich, ale i presję czasu. Fundusz na dozbrojenie Ukrainy wynosi obecnie 5 400 milionów euro. Jutro w Sejmie początek prac nad projektem nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwsze czytanie przepisów zaplanowano na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Szef komisji Marek Ast z PiS-u powiedział, że projekt ma odblokować Trybunał Konstytucyjny. Eksperci ostrzegają przed zmasowanymi atakami hakerskimi na Polskę. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ich intensywność wzrosła o 500%. Hakerzy mają też wykorzystywać nowe metody ataku, przez co częściej udaje im się pozostawać nieuzauważonymi. Zdaniem ekspertów coraz częściej celem ataków jest nie tylko infrastruktura krytyczna, ale też firmy. W ocenie specjalistów najlepszą metodą walki z cyberatakami jest szczegółowa obserwacja środowiska IT i wychwytywanie anomalii. O 19:00 pełny serwis. Jeszcze rzut oka na pogodę. Poniedziałek niemal w całej Polsce pogodny i bardzo ciepły, ale w nocy od zachodu nad kraj zacznie nasuwać się strefa opadów i burz. Trójka. Program trzeci. I jeszcze, proszę Państwa, wracamy do naszego motywu przewodniego, czyli Waszych wspomnień związanych ze służbą wojskową. 2 2 7 3 to kontakt do nas. Dostaliśmy m.in. taki telefon. Dzisiaj taki temat, że słyszę w zasadzie samych panów. Otóż moi chłopcy patrzyli zawsze z otwartymi oczami i przeżywali różne wydarzenia wojskowe, obserwując. I w moim domu stąd się wzięło po prostu harcerstwo u nich. Ciekawe połączenie wątków, to też ważny dodatek do służby wojskowej. Inna opinia? Mam bardzo wiele osób, które jest wychowywanych przez wojskowych i dźwigają ten bagaż całe życie i to jest naprawdę słabe. I tak jak wspominaliśmy, jak każda rzecz na świecie, także i wspomnienia związane ze służbą wojskową bądź rodziny wojskowych nie mają jednej twarzy. 2 2 7 3 prosimy o komentarze. everybody, all right, this. Anybody see? Teraz czas na podsumowanie dnia. Jest z nami ponownie Marcin Jagiełowicz. Podsumowanie dnia. Zaczynamy od sensacyjnej sesji na polskim parkiecie. Indeks WIG 20 przebił poziom 2000 punktów, z którego spadł niedługo po wybuchu wojny. W najgorszym momencie dosłownie szorował od nos, spadając poniżej poziomu 1400 punktów, a dziś przebił szklany sufit i osiągnął poziom 2005 punktów. Dobrze radziły sobie też pozostałe indeksy naszego parkietu, a także zagraniczne giełdy. Po południu umocnił się złoty, frank jest teraz po 4,63, euro kosztuje 4,50, dolar 4,16, a brytyjski funt jest po 5,17. No to jak rosnąć, to po całości. W górę także wynagrodzenia, choć już nie w tempie sprzed miesiąca. Wzrost w kwietniu wyniósł, mówiąc dokładnie, 12,1%, porównując rok do roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Średnio Polacy zarabiają nieco ponad 7430 zł. Dodajmy, że według dzisiejszych danych zatrudnienie drgnęło w kwietniu o 0,4%. Te dane dotyczą firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób. GUS podał też więcej danych, m.in. o produkcji przemysłowej. Ta spadła o niemal 6,5%. O tych liczbach już teraz porozmawiamy z naszym gościem. Podsumowanie dnia. A z nami dr Marcin Czaplicki, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zadowolony z dzisiejszych danych? No, na pewno można było się spodziewać gorszych, jeżeli chodzi o rynek pracy, to z jednej strony. Natomiast produkcja przemysłowa nie dała takich, można powiedzieć, oznak nadziei na ten drugi kwartał. Można nawet przebąkiwać, że drugi kwartał będzie nieco gorszy w polskiej gospodarce niż kwartał pierwszy. Natomiast jeżeli chodzi o rynek pracy, no to on się wyjątkowo solidnie trzyma. To oczywiście dobrze dla konsumentów. Z drugiej strony, no ta solidność rynku pracy nie za bardzo wróży dobrze tej narracji, w szczególności płynącej z Narodowego Banku Polskiego o spowolnieniu inflacji, no bo duży popyt, wysoki popyt na rynku pracy, który niewątpliwie jest wspierany przez wzrost wynagrodzeń i rosnące zatrudnienie, no to nie jest coś, co przekłada się na ewentualne spowolnienie wzrostu cen. Czyli co, oddala się jakiś horyzont obniżek stóp procentowych? W tym roku nie ma szans? Mi się tak naprawdę no już od długiego czasu nie wydawało, żeby w tym roku były szanse na obniżki stóp procentowych. Oczywiście różne rzeczy przed nami, prawda, w ostatnie kilka lat w makroekonomii czy w gospodarce światowej pokazały, że tak naprawdę często trudno jest jakieś sensowne prognozy formułować. Natomiast jeżeli patrzeć na same prognozy, czy może nie prognozy, na projekcje Narodowego Banku Polskiego, który przy założeniu stabilnych, stałych stóp procentowych widzi, że dopiero pod koniec 2025 roku stopa inflacji miałaby się znaleźć w przedziale odchyleń od celu, nie mówiąc w ogóle, że do tego celu dochodząc. Przypomnę, że to jest stabilny poziom stóp procentowych, jest podstawowym założeniem tej projekcji. No to bardzo trudno spodziewać się, żeby w takiej sytuacji Narodowy Bank Polski miał przesłanki, żeby obniżać stopy procentowe. Skupmy się jeszcze na chwilkę na rynku pracy. Te prawie 7500 zł w marcu, no i teraz w kwietniu nieco nieco poniżej tego poziomu 7500 zł. Może ktoś się zastanawia, no dobrze, ja nie widzę tych 7,5 tysiąca w moim portfelu, to coś ze mną nie tak? Skąd te wyliczenia właściwie się biorą? Tutaj kilka czynników wchodzi w grę. Przede wszystkim, jeżeli porównamy ze sobą, stoi obok siebie pies i człowiek, no to średnio mają 3 nogi, prawda? To często tak jest, że w tę naszą statystykę przeciętnego wynagrodzenia wchodzą bardzo różne branże, począwszy od górnictwa, które często jest dobrze wynagradzane i jest też obarczone dużą zmiennością tych wynagrodzeń, czy dużą sezonowością. Tak właśnie jak teraz miało miejsce to w kwietniu, gdzie wypłaty premii podbiły jego dynamikę wzrostu o bodajże ponad 40%, prawie 50% rok do roku rosły płace w górnictwie poprzez innego rodzaju sektory, w których niewątpliwie zarabia się mniej, ale to jest tylko jedna strona tej statystyki dzisiaj opublikowanej. Druga jest natomiast taka, że do przygotowania tych konkretnych liczb Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę dane tylko i wyłącznie z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, czyli po pierwsze nie ma mikroprzedsiębiorstw, a po drugie nie ma sektora publicznego. Takie dane uwzględniające te zmienne są publikowane raz na kwartał. Wtedy mówimy o dynamice wynagrodzeń w gospodarce narodowej, czyli nie o 8-9 milionach osób, na które patrzymy, tylko bardziej o 15-16 milionach osób, na które patrzymy. W związku z tym też te statystyki trzeba obserwować z punktu widzenia tego, czego one tak naprawdę dotyczą. Gdybyśmy mieli podać taką bardziej urealnioną kwotę, to ile to pana zdaniem dzisiaj by było? Bardziej na pewno realną kwotą jest mediana, czyli średnia arytmetyczna, no to jest taka statystyka, że sumujemy wszystko i dzielimy przez liczbę osób, dla których wynagrodzenia zsumowaliśmy. I tutaj, jeżeli są osoby zarabiające wyraźnie więcej, no to ta statystyka może być przez nie ciągnięta w górę. Natomiast mediana obrazuje taką wartość środkową. Wartość, tak, która jest dosłownie środkowa, czyli 50% osób więcej zarabia i 50% osób mniej. No to ile dzisiaj taka mediana by pana zdaniem wyniosła? Szczerze powiedziawszy, nie chcę żadnej liczby podawać, bo takiej nie mam w głowie. Na pewno ona jest niższa. To akurat w polską gospodarkę to cechuje, że mediana wynagrodzeń jest dużo, dużo niższa. Akurat w polskiej gospodarce wynagrodzenia są bardzo, można powiedzieć, rozkład polskich wynagrodzeń nie jest normalny tak w statystyce. Zdecydowanie ten rozkład jest przesunięty w stronę niższych wynagrodzeń. Też z każdą podwyżką płacy minimalnej on się bardziej zacieśnia w stronę tych niższych wynagrodzeń, czyli jest coraz większy odsetek ludzi, którzy zarabiają właśnie w okolicy płacy minimalnej, bo na przykład dla nich te podwyżkami wynagrodzeń tak naprawdę one są związane tylko z ustawową podwyżką płacy minimalnej. A z kolei tak naprawdę tam, gdzie widać duże wzrosty wynagrodzeń, w szczególności w ostatnich latach, tu mówimy o górnictwie, mówimy o sektorze IT, czyli teleinformatycznym, czy mówimy o branży na przykład budowlanej. Wiele oczywiście ludzi tam nie pracuje, a z kolei tamte wzrosty były bardzo dynamiczne i nawet są jeszcze w ostatnich latach ze względu na strukturę polskiego wzrostu gospodarczego czy popytu w gospodarce. No i one też nakręcają tę statystykę, o której dzisiaj mówimy. To już zupełnie na koniec i bardzo krótko. Wyczułem, że dla pana to nie jest jeszcze takie miękkie lądowanie. To nie jest jakiś taki ostateczny dołek, który zaliczyliśmy jako gospodarka. Te dzisiejsze dane, zwłaszcza z przemysłu. Ten drugi kwartał no nie za fajnie tak wygląda. Lepsza pewnie będzie od tego już druga połowa roku. Im bliżej końcówki roku, tym powinna być sytuacja w polskiej gospodarce lepsza. Marcin Czaplicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekonomista. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję ślicznie. Podsumowanie dnia. A rozmowę dla nas prowadził Marcin Jagiełowicz. Wracamy do tematu przewodniego. Prosiliśmy o telefony związane ze służbą wojskową. No i proszę posłuchać, o czym się dowiedzieliśmy. Właśnie na temat tej słynnej gazety Żołnierz Polski chciałem coś powiedzieć, która zalegała wszystkie parapety, gdzie tylko można było. A my z kolegą z Wrocławia, zresztą Krzysiem, urządzaliśmy sobie zawody. W ciągu godziny kto więcej krzyżówek rozwiąże ze słynnego Żołnierza Polskiego. I to było bardzo korzystne wykorzystanie tej gazety. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, jak przystań.